إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وإن طالب العلم يستغفر لهم كل شيء حتى الحوت في البحر عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ndugu zangu islam katika aya ambayo kwamba tumeitanguliza tafsiri ya aya hii Allah subhanahu wa ta'ala asema kuwa waumini haiwezekani wakatoka wote au waumini haifai wote wakatoka wakaacha miji yao wakaacha majumba yao wakaacha jamaa zao wakahama na kugura katika sehemu ambazo kwamba kuna ilmu na kuna wanachuoni kwa ajili ya kutafuta ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa Asema kuwa wasitoke wote waumini isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akawaelekeza njia waumini ambayo kwamba wataifanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pia akawaelekeza waumini jinsi gani watajipanga na kutoka kwa ajili ya kwenda kutafuta elimu Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid dini walyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun Allah akasema basi watoke kikundi cha waumini. Wasitoke wote isipokuwa kitoke kikundi cha waumini. Kitoke na kuelekea katika miji ambayo kwamba kuna ilmu ndani yake na kuna wanachuoni ndani yake wapate kujifunza elimu kama ile. Na waipokee elimu kama ile ili wapate kurudi kwa jamaa zao na kuwaonya. Kwa hivyo ndugu zangu Waislam, aya hii ni miongoni mwa aya ambazo kwamba ahlul ilm wanazitumia kuonesha uwajibu wa kutafuta elimu ya kisheria. Ndugu zangu Waislam, jambo la kutafuta elimu ya kisheria kama alivyoelezea Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake kuwa ni wajibu kwa kila mmoja. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam talabul ilm fariidatun ala kulli muslim wa inna talibal ilm yastaghfir lahu kullu shay'in hatta al-hut fi al-bahr. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi hii ya Anas asema kuwa talabul ilm kutafuta elimu ya kisheria na elimu ikitajwa katika Qur'ani na Sunna katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kusudiwa elimu ya kisheria wama huwa al-ilm ash-shar'i ni ipi elimu ya kisheria al-Imam al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala Muhammad ibn Abdul Wahhab katika mukaddima wa risala yake al-usul al-thalatha kaiweka wazi na akaelezea makusudiwa ya elimu ya kisheria Asema elimu ya kisheria au elimu huwa maarifatullah wa maarifatu nabiihi sallallahu alayhi wasallam wa maarifatu dini alislam bil adilla Kinachokusudiwa katika elimu al-ilmu shar'i huwa ma'rifatullah, ni muislamu kumtambua mola wake mlezi, ni muislamu kutambua tauhid, ni muislamu kutambua ibada za Allah subhanahu wa ta'ala, na kutambua jinsi gani atampokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo awalan al-ilm huwa ma'rifatullah, ni kule kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyojielezea Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, na kama alivyoelezea mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika sunna zake. Kwa hivyo jambo la kwanza ni muislamu kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul afaman ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma inma yatadhakkaru ulul albab. Allah subhanahu wa ta'ala sema hawapo sawa yule mwenye kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, akatambua haki za Allah subhanahu wa ta'ala, akatambua aksamu tauhid ya thalatha, na yule ambaye kwamba atambui hawapo sawa. Afaman ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma inma yatadhakkaru ulul albab. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ni wajibu kwa kila mmoja wetu, ni wajibu kwa kila mmoja juu wa Uislamu awalan kumtambua mola wake mlezi, akatambua haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia sema Imamul Mujaddid rahimahullahu ta'ala, wa ma'rifatu nabiyhi, na mtu kumtambua mtume wake sallallahu alayhi wasallam, na mtu kumtambua mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala Muhammadu sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo pia katika elimu ni kumtambua mtume sallallahu alayhi wasallam, ukamsoma mtume sallallahu alaihi wasallam, ukasoma sira yake, ukasoma sunna zake mtume sallallahu alaihi wasallam katika maamrisho yake na makatazo yake, na ukamuandama mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ilmu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, maarifatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni fardhun ala kulli muslim, ni jambo ambalo kwamba ni faradhi kwa kila mmoja katika Uislamu kumtambua mtume wake. Ash-Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala yaqul katika sharh ya al-usul al-thalatha, asema kaifa tatbi'u shakhsan wa la ta'rifuhu, kivipi wewe wamfuata mtu alafu mtu kama yule haumjui, haumjui sira yake, haumjui alipozaliwa, haujui sehemu aliyokulia, haujui da yake ilienda vipi, kivipi kaifa tatbi'u au kaifa tatba'u shakhsan wa la ta'rifuhu, kaifa tatba'u shakhsan, kivipi wamfuata mtu wa la ta'rifuhu na mtu kama huyo humjui. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, mtu kuketi chini na kumsoma mtume sallallahu alaihi wasallam, akaisoma sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo la lazima. Wa ma'rifatu dini al-islam bil adilla, na pia katika elimu ni mtu kuijua dini yake ya Uislamu kwa dalili. Kila jambo ambalo kwamba atalifanya analifanya kwa dalili. Anaposwali anaswali kwa dalili, anapofunga anafunga kwa dalili, anapofanya dawa na kutoa zaka na kuhiji, yote haya anayafanya kwa dalili, inaingia chini ya ilmu. Kwa hivyo katika aya tuliyosoma, Allah subhanahu wa ta'ala anawaelekeza waumini at-tawjih al-ilahi. Hapa kuna maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala kutafuta elimu, watu wasitoke wote, katika kila nyumba itoe mwanafunzi mmoja, hafidhi mmoja, mudarrisi mmoja, khatibu mmoja. Allah subhanahu wa ta'ala asema wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa, haiwezekani waumini wakatoka wote. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akatupa mbinu na akatuelezea njia za kujipanga na kutoka kutafuta elimu. Na katika hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, katika alama ambayo kwamba yaonesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemtakia mja khairi, khaira ad-dunya wal akhirah, khairi mbili za dunia na akhirah, ni al-ilm, ni kule mtu kufahamu dini yake, mtu akamtambua Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifatullah, na mtu akamtambua mtume sallallahu alaihi wasallam na akaitambua dini ya Uislamu kwa dalili, ni alama ya khairi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, talabul ilm faridhatun ala kulli muslim, kule kutafuta elimu ni wajibu kwa kila mmoja katika Uislamu. Imepokelewa kutoka kwa waja wema, au mmoja katika waja wema asema kuwa man abada Allah bighairi ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslih. Na pia mpokelewa kutoka kwa Ali bin Abi Talib, au yasimuliwa kuwa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu amesema la khaira fi ibadati la ilma fiha wala khaira fi ilmin la fiqha fihi. Kuwa Ali bin Abi Talib kasema kuwa hamna khairi katika ibada ambazo kwamba hamna elimu ndani yake. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, yoyote mwenye kufanya ibada, ibada ambayo kwamba anaifanya hajajifunza, akafanya ibada kwa matamanio yake ama akafanya ibada kwa kichwa chake au kwa akili yake inavyomtuma, basi ajue hamna khairi katika ibada ile, isipokuwa anaharibu kuliko kutengeneza, kama tulivyosoma maneno mengine, man abada Allah bighairi ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslih, yule ambaye kwamba tamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala pasipo na elimu, basi kuharibu kwake ni kwingi kuliko kutengeneza. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala jambo la kwanza akataka tujifunze, Allah subhanahu wa ta'ala yakulu li nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat. Allah subhanahu wa ta'ala mshauri mtume wake na kumwamrisha mtume wake, na maamrisho haya yatuenea mpaka sisi. Jambo la kwanza Allah subhanahu wa ta'ala mwambie mtume wake, fa'alam annahu la ilaha illa Allah, tambua kuwa hapana mola mwenye kupasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla hujaswali, kabla hujafunga, kabla hujaanza dawa, jambo la kwanza fa'alam, tambua annahu la ilaha illa Allah, kuwa hapana mola mwenye kupasa kuabudiwa kwa haki. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kabla mtu hajaanza kuswali, mtu hajaanza kufunga, mtu hajaanza kutoa zaka ama kufanya dawa, awala ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala inamtaka asome. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim, kuwa kutafuta elimu ni faradhi kwa kila mmoja katika Uislamu. Na wanachuoni wataja kaida wasema, kullu ma wajaba al-amalu bih fataqaddumu al-ilmi alayhi wajibun. Tambua ndugu yangu Muislamu msingi huu, kuwa kullu ma yajibu al-amalu bih au kullu ma wajaba al-amalu bih, jambo lolote ambalo kwamba linawajibika juu yako kulifanya, kama vile kuswali na kufunga na ibada nyingine ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kaziwajibisha juu yako, kabla hujazifanya basi fataqaddumu al-ilmi alayhi wajibun, kule kutanguliza elimu ni jambo la wajibu. Kwa hivyo aya tuliyosoma ni miongoni mwa aya ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amrisha watu kutafuta elimu, pamoja na ahadith za mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuelekeza jambo kama hili. Al-Hakimi rahimahullahu ta'ala yaqul, wa ba'du man yuridu Allahu al-'azimu bihi khayran yufaqihuhu fi dinihi al-qiyami wa hasa rabbi wa hadda al-mu'minina ala tafaqquhi ad-dini ma inzari qaumihim. Allahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu Islam, katika khutba yetu ya kwanza, walillahi alhamd, tumejua na kuona katika ayat au katika aya tuliyosoma na ahadith za mtume sallallahu alaihi wasallam tulizozisoma, kuwa jambo la kutafuta elimu ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu, kama alivyoelekeza Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa jambo la kwanza kabla mtu hajaongea na kutenda katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, awalan inamwajibikia yeye kujifunza. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik, kuwa jambo la kwanza tambua kuwa hapana mola mwenye kupasa kuabudiwa kwa haki. Kwa hivyo kabla hujafanya ndugu yangu Muislamu ibada yoyote, kabla hujafanya dawa, kabla hujaanza kulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, haujaanza kuswali na kufunga, basi jua kuna wajibu kwako wewe kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kullu ma wajaba al-amalu bih fataqaddumu li'ilmi alayhi wajibu, jambo lolote ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kakuwajibishia, jambo lolote ambalo kwamba sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala imekukalifisha, kabla kulifanya fataqaddumu li'ilmi alayhi wajibu, basi ni juu yako kutanguliza elimu, usifanye pasipo na elimu. Ndugu zangu Islam, al-jahl ujinga, wama adraka mal jahl, ujinga dhiddu al-ilm, ni kinyume cha elimu. Huu ujinga ndugu zangu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala hakuutaja, ama Allah subhanahu wa ta'ala hakuwataja wajinga katika kitabu chake isipokuwa kawasemanga. Kinyume alipotaja wanachuoni na kutaja elimu, Allah subhanahu wa ta'ala kaisifu. Aya ngapi katika kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala kawasifia wanachuoni? Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala hakutaja ilmu na hakutaja wanachuoni isipokuwa amewasifia. Kinyume chake ujinga, Allah subhanahu wa ta'ala hakutaja ujinga kwenye kitabu chake, wala hakuwataja wajinga isipokuwa amewasemanga vibaya. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, aljahl wa huwa dhiddu alilm, ni jambo baya sana, ni kitu kibaya Allah subhanahu wa ta'ala kakisemanga sana katika kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala ujinga. Na pia mtume sallallahu alaihi wasallam kauongelea vibaya ujinga katika sunna zake. Yakul Al-Hakami rahimahullahu ta'ala wa mayyaza Allah hatta fil jawarihima minha yu'allamu anbaghi wa muqtashimi wa thamma rabbi ta'ala al-jahilina bihi yashadda thammin fahum adna min al-bahami. Allah subhanahu wa ta'ala kiuongelea wajinga na Allah subhanahu wa ta'ala kiuongelea ujinga ameusemanga sana katika kitabu chake. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala am tahsabu anna aktharahum yasma'una wa yaqilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila wa laqad dharana li jahannam makathiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yusiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Taratan Allah subhanahu wa ta'ala kitaja ujinga, anaunganisha ujinga na unyama zaidi ya mnyama. Mtu mjinga ni zaidi ya mnyama kwa ujinga aliokuwa nao. Allah subhanahu wa ta'ala kawaita watu wajinga majina mabaya. Allah subhanahu wa ta'ala kausema ujinga vibaya. Ndugu zangu Islam, hizi zote ni ayat na katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam kuonesha qubhul jahl, uovu wa ujinga na madhara ya ujinga. Ndugu zangu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala hakushirikishwa na bid'a, hazikufanywa katika dini isipokuwa kupitia njia ya ujinga. Allah subhanahu wa ta'ala hakukufuriwa, watu hawakumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kupitia ujinga. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul linabiyihi sallallahu alayhi wa sallam qul afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik lain ashrakta la yahbatanna 'amaluk qul afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Wajinga wanamwamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam kumwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kila anapotaja ujinga ama Allah subhanahu wa ta'ala kila anapotaja shirki anaifungamanisha na ujinga. Bala Allah subhanahu wa ta'ala, na pia Allah subhanahu wa ta'ala kimuelezea Musa, Musa alayhi salatu wasalam yaqul wa ya qaumi, enyi jamaa zangu, mali ad'ukum ila an-najati wa tad'una li ila an-nar tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar. Allah subhanahu wa ta'ala akimwelezea Musa, Musa ambia jamaa zake, wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilmu wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar. Jamaa zake wamuita katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ma anzala biha sultanan, Allah subhanahu wa ta'ala hajateremsha elimu yoyote. Ashirk, ashirk maqrunun bil jahl, ushirikina umefungamanishwa na ujinga. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ujinga ni hatari. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala kielezea shirk na washirikina asema, wa ya'buduna min duni llahi ma lam yunzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi ilm wa ma lizalimin min nasir. Washirikina wa ya'buduna min duni llah, wanamwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ma lam yunzil bihi sultanan, katika mambo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajateremsha elimu. Shirk imejengewa juu ya ujinga. Katika mambo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajateremsha elimu, walaysa lahum bihi ilm wa ma lizalimin min nasir. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala hajataja ujinga isipokuwa ameusemanga, ama Allah subhanahu wa ta'ala hajawataja wajinga isipokuwa ameusemanga. Wa thamma rabbi ta'ala al-jahilina bihi ashadda dhammin fahum adna min al-bahami. Nabii asema al-Hakami rahimahullahu ta'ala, al-ilmu nurun mubinun yastadhi'u bihi أهل السعادة والجهال في الظلم العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة يموات بجهلهم لا سمع لا عقل بل لا يبصرون وفي السعير معترف كل بذنبهم فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة وأصل شقوتهم ترا وظلمهم. Kwa ujinga ndio sababu na ndio asili ya kupotea viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Ujinga ndio sababu ya kupotea thakalain aljinni walins. Allah subhanahu wa ta'ala hakushirikisha isipokuwa kupitia njia gani? Ujinga. Bidaa katika dini hazijafanywa isipokuwa kupitia njia gani? Ujinga. Na kufru na maasi hayafanywi isipokuwa kupitia nini? Ujinga. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala akaamrisha watu kutafuta elimu, na pia Allah Subhanahu wa Ta'ala akawaamrisha watu kukimbia ujinga. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ujinga ni kitu kibaya. Lazima tukimbie jambo kama hili. Ujinga ni sifa ya makafiri, si sifa ya Uislamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akiwasifu waumini, akiwasifu mitume wake, yuwasifu na elimu. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala kitaja ujinga au semanga vibaya, au semanga ujinga vibaya, mpaka Allah Subhanahu wa Ta'ala awakataza mitume wake kuwa wajinga. Wala takunanna minal mushrikin. Na mitume Allah Subhanahu wa Ta'ala wakimwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala waepushe na ujinga. Musa alayhi salatu wasalam yaqul, a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Baka mtume Allah Subhanahu wa Ta'ala amuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala asimjalie awe miongoni mwa wajinga. Hasa utapata baadhi ya Waislamu waketi hawajifunzi dini yao. Waislamu hawajishughulishi chochote na dini yao. Hawataki kusoma, mtu hajui kusoma Qur'ani, hajui kuswali, hajui kufunga, ibada kizifanya zifanye kima kusama kosa. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, jua unapofanya ibada pasipo na elimu, uingie katika kundi la wajinga na waharibu kuliko kutengeneza. Man abada Allah bighairi ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslih, la khaira fi ibadatin la ilma fiha. Allahu a'lam.